sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek województwa małopolskiego wybrany w 6. głosowaniu. Dobiega końca głosowanie do parlamentu na Wyspach Brytyjskich, za chwilę relacje z Londynu. Żandarmeria Wojskowa dementuje doniesienia o czynnościach w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Za 6. razem wybrany został marszałek województwa małopolskiego, a został nim Łukasz Smułka, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Patową sytuację odblokowała zmiana kandydata. Więcej Michał Fedusia. O tym, że małopolscy radni w końcu wybrali marszałka, wszystkich na sali obrad, obserwatorów i śledzących sesję w internecie poinformowała przewodnicząca komisji skrutacyjnej, radna Danuta Kawa z PiS. Kandydat otrzymał następującą ilość głosów. Głosów za oddano 22. To oznacza, że jest szansa, aby porozumieć się i na pierwszym miejscu stawiać dobro Małopolski. Jako marszałek, jako też przedstawiciel moich wyborców, bo 35 600 głosów to jest tyle powodów, dla których stoję tutaj przed całą Małopolską. Komentował wybór nowy gospodarz województwa Łukasz Smułka. Radni przychylili się też do jego rekomendacji w sprawie wyboru 4 nowych wicemarszałków województwa małopolskiego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Już tylko godzina dzieli Brytyjczyków od zamknięcia lokali wyborczych, wyników exit poll, liczenia głosów i być może zmiany warte na Downing Street. A wybory na Wyspach zakończą się o 23 polskiego czasu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Po tygodniach kampanii czas na głosowanie. Rysiego Sunaka w komisji w północnym Yorkshire powitały flesze fotografów. A Keira Starmera, lidera opozycji w londyńskim St. Pancras, wiwat. Wszystkie sondaże wskazują na zwycięstwo lewicy, ale wiele prognoz sugeruje, że jego rozmiary mogą być rekordowe, mogą zapisać się w historii brytyjskiej demokracji. Jeżeli chodzi o mandaty w Izbie Gmin, to będzie raczej ogromna większość. Szykuje się jeden z największych triumfów w historii Partii Pracy. Mówi Polskiemu Radiu profesor Stephen Fielding, historyk lejburzystów. O godzinie 22 brytyjskiego czasu odezwie się Big Ben. Dokładnie wtedy poznamy wyniki exit poll. Potem całonocne liczenie głosów, a późnym rankiem spotkanie króla Karola z nowym lub starym premierem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Żandarmeria Wojskowa dementuje doniesienie, jakoby miała podejmować działania w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W specjalnym komunikacie podkreśla, że nie prowadziła żadnych czynności. O tym, że żandarmeria miała rzekomo wejść do Sztabu Generalnego, poinformowała Telewizja Republika. Twierdziła, że miało być poszukiwane źródło przecieku do Telewizji Republika dokumentu, z którego wynikało, że MON planował ograniczyć wydatki na obronność o 25% przez najbliższe lata. Stacja podała taką informację rano. Ministerstwo Obrony wcześniej stanowczo zaprzeczyło tym informacjom. Resort podkreśla, że w rzeczywistości w przyszłym roku planuje zwiększenie budżetu na armię o 10%. Festiwal Góry Literatury ma łączyć i służyć wymianie myśli i energii, podkreślała w Trójce noblistka Olga Tokarczuk. 10. odsłona największego literacko-społecznego wydarzenia w Polsce rozpoczęła się w Kotlinie Kłodzkiej. Olga Tokarczuk mówiła na naszej antenie, że to przede wszystkim święto kultury. Chciałam, żeby się coś działo wokół tego, że powstają książki, że właściwie każda książka, która się ukazuje, każdy film, który się pojawia w sali kinowej, to jest powód do świętowania. Bez względu na to, jak go ocenimy, czy nam się spodoba, czy nie. Ale ktoś włożył w jakieś dzieło mnóstwo energii, jakąś swoją wizję świata, swoją sensualność, swoją wrażliwość. I to jest coś, co powinniśmy świętować. I ten festiwal jest takim świętowaniem tych dzieł sztuki, jak literatura. Od 2 lat kulturalną imprezę organizuje Fundacja Olgi Tokarczuk, niezależna organizacja pozarządowa powołana przez pisarkę niedługo po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla. Festiwal Góry Literatury potrwa do 14 lipca. Patronem medialnym jest Trójka. Kolejny serwis za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju więcej słońca, gdzieniegdzie na południu i nad morzem przelotne deszcze, na krańcach północnych możliwe też burze. Termometry pokażą tylko 18 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 24 na południu. Ogłoszenie społeczne.

piękny śpiew i to dosłownie. Bel Canto, Shimmering Warm and Bright. Z tego albumu z 92 dzisiaj fragment, utwór Walking Wheel. Witamy w drugiej godzinie Off Control. Za chwilę moja rozmowa z Inte de Prey, a tak właściwie z Jay Bernardem, znanym z grupy Baltazar. A zaczynamy nieco przekornie. Tak kończy się jego najnowszy album Contigo. Now it's all said and done. You can do whatever, whatever you want. But there is no one, no one there for you to hold on to. Now it's all said and done. What do we call this one? Are we lonely, or are we finally free? What's the point when no one won? We just played our hands, played our hands wrong. Look at how we run, run away from our own reflection. Now it's all said and done. What do we call this one? Are we lonely, or are we finally? Now it's all said and done. What do we call this one? all said and done, what do we call this one? Are we lonely, or are we finally free? I zaczęliśmy od samego końca. Utwór Free, utwór, który wieńczy najnowszy album Contigo, album Jay Bernarda. Miałem okazję rozmawiać z Jayem Bernardem kilka dni temu, no i dzisiaj efekty tej właśnie rozmowy. Podpytałem Jaya o jazdy taksówką, bo nieczęsto zdarza się, żeby adresatem utworu był taksówkarz. Zapytałem, jak często zdarza mu się czasami wsiąść do takiej taksówki, cytując słowa jego piosenki, poprosić, by zawieziono go do punktu, z którego nie ma powrotu. Cóż, teraz już nie mam takich sytuacji. Dobrze wiem, dokąd mam się udać. Ale rzeczywiście, był taki czas, kiedy miałem ochotę na ucieczkę w nieznane. Nawiązałem do syndromu tak zwanej drugiej płyty. Pierwszy album bardzo często uważany jest przez odbiorców jako ten doskonały. Słuchacze natomiast mają ogromne oczekiwania dotyczące drugiego albumu. Zapytałem Jay Bernarda, czy komponując utwory na album Contigo, czuł w ogóle jakąś presję, czy jednak nie miał takich myśli, że musi coś udowadniać. Nie, w tym przypadku miałem zupełnie inaczej. Swój projekt traktuję jako odgałęzienie Baltazara. W przypadku zespołu Baltazar wydaliśmy debiutancki album, a później szybko zaczęliśmy pisać kolejny. Ale teraz jestem nieco starszy, nagrałem 5 albumów z zespołem Baltazar. Poprzedni album Running Days pojawił się 7 lat temu. Wtedy w ogóle nad tym nie myślałem. Tak właściwie doświadczyłem wtedy rozstania, pisałem piosenki. I zanim się zorientowałem, miałem gotowy album, który był bardzo osobisty. I napisałem go tylko dla siebie. Ale potem stwierdziłem, że warto byłoby go też pokazać innym. Jestem z tego bardzo dumny. Napisałem te piosenki, by pomóc sobie. Dzięki temu ten album jest bardzo szczery. Nie walczyłem jednak o to, by komuś się przypodobać. Nie chodziło o to, by być popularnym. Ani by tworzyć w takich ramach, które są aktualnie modne. Tak naprawdę nie czułem wtedy żadnej presji, a proces twórczy po prostu pomagał mi przetrwać trudne chwile. Jay Bernard wspomniał przy okazji wydania Contigo, że coraz bardziej uwielbia banały. Dla niektórych rozstanie się z kimś jest czymś banalnym, a dla niektórych będzie to proces, który oznacza szok, smutek, złość, zaprzeczenie, zranienie i akceptację. Ten proces trzeba przejść. Zapytałem go, czy myśli, że dzięki odsłuchom tej płyty możemy bezboleśnie przejść od razu z etapu szoku i smutku do etapu akceptacji i radości. To, co robię, to, co tworzę, tak naprawdę w 100% jest o mnie. Kiedy wydaję nowe rzeczy, uświadamiam sobie, że jest to tak szczere, a równocześnie proste i bardzo emocjonalne. Otrzymuję wiele wiadomości od moich odbiorców, którzy aktualnie przechodzą przez podobne stany emocjonalne. Milion ludzi w tej chwili może właśnie teraz przechodzi przez stan rozstania. Tu chodzi o to, by spojrzeć na pewne sytuacje z pewnej perspektywy, ale na pewno nie chodzi o to, by iść na skróty. Tutaj chodzi o emocje, których nie da się wyeliminować. Najlepszą metodą na smutek jest słuchanie lub śpiewanie wesołych utworów. Nie jest to proste, ale podobno działa. To trochę jak z pogodą. Kiedy pada deszcz, kiedy nie ma słońca, automatycznie wpada się w nastrój melancholii. Zapytałem Jay Bernarda, czy często zdarza mu się śpiewać spontanicznie. Nie mam na myśli tutaj prób, ale czy zdarza mu się czasem zaśpiewać na spacerze lub tuż po przebudzeniu. Tak, zdecydowanie, cały czas. Mam na myśli, że nie ma nic lepszego niż śpiewanie. Mam wrażenie, że czasami śpiewam zbyt często. Gdy jestem w sklepie i kupuję artykuły spożywcze, śpiewam. A ludzie wokół mnie pytają, dlaczego to robię? Dlaczego śpiewam? Wtedy milknę. Myślę, czy to pod prysznicem, czy podczas spaceru ludzie powinni częściej śpiewać. To naprawdę pomaga. Called your mind, ruined as I may be. Thought we'd have a good time. Yeah. I can't let you ruin me. Just the ones have called your mind. As I may be, Lord, we did have a good time. Fragment najnowszego albumu Jay Bernarda. Wracamy do mojej rozmowy z Inte Deprey. Podpytałem go, czy jako szef orkiestracji na albumie Contigo zadbał o to, by nie zabrakło wyjątkowych instrumentów. No bo nie zapomniał o emocjach, nie zapomniał o tym, byśmy słuchając tej płyty w słuchawkach poczuli wszystkie niuanse dźwiękowe. Zapytałem go, czy zdradzi coś więcej o muzykach, czyli o grupie bardzo utalentowanych przyjaciół, z którymi nagrywał ten album. To wyjątkowa mieszanka ludzi, których znałem z Baltazara. To przyjaciele mieszkający za rogiem. Najważniejszym kryterium doboru ludzi było to, by czuć się bezpiecznie z moimi przyjaciółmi, ale również, by nie zapomnieć o zabawie. Gdy tworzyłem na swoim laptopie w pojedynkę, stwierdziłem, że nie chcę już tego robić. Chciałem dobrze się bawić w studiu. Tak naprawdę ludzie, z którymi koncertuję na żywo, to mieszanka różnych osób, za wyjątkiem perkusisty Klasa de Somera. To mój przyjaciel z Brukseli. Po prostu się spotkaliśmy i zanim się obejrzeliśmy, zaczęliśmy razem nagrywać. Czułem odpowiedni nastrój, który był mi bardzo bliski. Po prostu dobrze się bawiłem ze swoimi przyjaciółmi i nie ma tutaj znaczenia, czy to ta, czy inna osoba. Piękno projektu solowego w porównaniu z zespołem polega na tym, że możesz do współpracy zaprosić kogo tylko wymarzysz, kogo tylko chcesz. Domyślam się, że nagrywanie albumu, gdzie Jay Bernard jest sobie sam szefem, daje większą wolność, tak jak nazwa utworu Free, który wieńczy album. Z jednej strony Jay Barnard jest sam sobie szefem, no a z drugiej strony ma mnóstwo wyjątkowych muzyków, przyjaciół obok siebie. Spytałem go, czy jest coś jeszcze, co sprawia, że nagrywanie solo jest tak bardzo emocjonujące. It's mainly the difference between the fact that you take full responsibility. Różnica polega głównie na tym, że to ty sam bierzesz na siebie cały ciężar i odpowiedzialność. Starasz się, by album brzmiał tak, jak to sobie obmyśliłeś. W zespole takim jak Baltazar natomiast słuchasz też innych, słuchasz ich wizji. Jest nieco inaczej, chociażby ze względu na to, że będąc w zespole nie musisz brać całej odpowiedzialności za siebie, ale lubię tę różnorodność. To właśnie trzyma cię przy zdrowych zmysłach, nie wszystko da się zrobić w procesie zespołowym. Logika podpowiada, że nieraz warto tworzyć tylko na swoich własnych warunkach. In what world is that truly the way to take control? So let us talk it through, and instead of blaming you, I'll remember just how easy our love has been, my baby. Now don't you run away too old for this child's play into someone else's arms. That'll only cause you more harm. If love was what you need, then you could have had your greed. I had much more to give you. I know you know that too. 'Cause our love was easy. Don't forget that part, my baby. Dangerously easy. 'Cause now I see it clearly. Easy, easy, peasy. Our Love Was Easy, czyli Jay Barnard, z którym dzisiaj rozmawiam o płycie Contigo. Pytam o to prawie wszystkich moich gości. Zapytałem również Inte, czy zdarza mu się słuchać muzyki przy zgaszonym świetle, bo to już taka tradycja, że słuchacze audycji Off Control bardzo dobrze rozumieją powiedzenie Lights off, music on. Really? Really, yeah. It's a good tip. Naprawdę? Naprawdę, tak. To bardzo dobra wskazówka. No, nigdy do tej pory tego nie robiłem, ale w takim razie spróbuję dziś wieczorem. To, co wiem na pewno, to to, że album Contigo jest idealny do odsłuchów o poranku, tuż po przebudzeniu. Działa lepiej niż kawa. A jakie skojarzenia z tym albumem ma sam Jay Barnard? No idea, but like you said, na pewno polecam odsłuchy w słuchawkach. Wtedy słychać wszystkie instrumenty. Ludzie dzisiaj już tak często nie zwracają na to uwagi. Nie zwracają uwagi, czy perkusję słychać po prawej, skrzypce całkowicie po lewej stronie. A przecież to jest tak bardzo istotne. A jeżeli dodatkowo jest ciemno, wtedy jesteś w stanie usłyszeć te wszystkie dźwiękowe perełki. Zapytałem Jay Barnarda, co robi przed koncertem, by nie wpaść w rutynę, by zachować świeżość na scenie i zawsze dawać z siebie 100%. I'm really chill. I'm just jestem bardzo zrelaksowany. Po prostu siedzę na backstage'u. You know, it's a lovely team. Mam wspaniały zespół i po prostu dobrze się ze sobą czujemy. Wiem, że są tacy, którzy przed koncertem zaczynają medytować albo ćwiczą jogę. Myślę jednak, że najlepszym sposobem na przygotowanie się do koncertu jest udawanie, że to nigdy się nie wydarzy. Staram się być zawsze gotowy, po prostu staram się zachowywać normalnie, tak jak gdyby to był normalny dzień. Potem nagle zakładam ubrania i wchodzę na scenę. Widzę te wszystkie twarze i myślę sobie, okej, fajnie, zróbmy to. Ale niczego tak właściwie nie potrzebuję, mogę koncertować zawsze i wszędzie. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. No tak, ale my wcale się jeszcze nie żegnamy. Off Control do godziny 23. Strange to wander in the fog, to live is to be alone. No man knows the next man. Wśród nostalgii w odcieniach nocy. A spacer, muszą przyznać Państwo, dosyć wyborny. Szczególnie jeżeli mamy takich wybornych przewodników. Mgliście i błotniście, Fields of Mildew. Czyli dźwiękowe inspiracje wsią z przełomu XIX i XX wieku, czyli jest mowa o pracy w polu, są lokalne opowieści i historie sprzed wielu, wielu lat. Są też problemy życia codziennego, oczywiście tego z przełomu XIX i XX wieku. Fields of Mildew. WoW Control, czas na ofowy kącik długasowy. forever. Kiedy 2 lata temu miałem wielką przyjemność rozmawiać z Dariusem Kellerem, wspomniałem mu, że kiedy pojawia mi się w głowie hasło Archive, przychodzą mi myśli